Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 netóra van. Digitális talk show mindenkinek. Itt a modem idők. És nem csak az asztaltársaság van itt, hanem két olyan tárgy is, amelyet hát jó lenne, hogyha a hallgatóink látnának. Tehát ezért lenne jó, hogyha időnként képet is tudnánk közvetíteni magunkról, de ez most nem megy. Viszont két olyan tárgy van a stúdióban, ami kapcsolódik az asztaltársaságunkhoz. Az egyik Chatmanhez kapcsolódik egészen konkrét módon. Ugye, kedves Balázs, ez, ennek még illata is van ennek az eszköznek. Igen, ez egy dezodor, amit Chatmannek hívnak, de az angolok, tehát a magát a dezodort azt két E-vel írják, a hátul is én a saját nevemet csak egy A-val írom hátul. Mindegy, de rólad van elnevezve. Igen, tehát ez a klónok és én együtt, Chatman. De csak akkor működik, hogyha a passzvördöt, tehát a jelszót beírtad, nem? Igen, ami négy ott darab csillag, vagy valami ilyesmi. És egyébként tanulhatnánk itt a kreátoroktól, tehát a dezodor megalkotójától a Chatman, tehát az benne lévő E betűt, vagy az A betűt kukacsal írják. Igen, hát azóta én is így írom a csetem. Ez már csak attól szépséghiba, hogy a színe viszont legalább olyan, mint hogyha a lengyel piacon vettük volna. Tehát... Van más színű is. Igen, hát valami 13 féle változat. Na, meg van egy másik színű tárgy is, ugye az piros, az eddigi zöld színű dezodorhoz képest. Mégpedig Fraulein-nek, doktornőnek Svájcból van egy személyes tárgy, egy táska. Ami ugye egy piros színű a doktornői mi voltodat erősíti. Tulajdonképpen piros a svájci zászlót ábrázolja, de sokan úgy vélik, hogy ez egy egészségügyi doboz tulajdonképpen. Én azt hittem, hogy már... a csomagtartóból behoztad a kis elsősegélynyújtó rádikát. Úgy már többen odajöttek, hogy egy szájonát lélegeztetéses újraélesztés. Többen szeretnének ilyet, ugye? Egyébként elég nagy bajban lennél, nem? Hogyha valaki akkor hirtelen elsősegélyért fordulna. Igen, de vissza örülök nagy a táska, egy defibrillátor, az simán belefér. Egy ilyen mobil defibrillátor. Meg stetoszkóp, az kell még egy doktornőnek, ugye? Egy internetes stetoszkóp. Itt a műsorban nem sokára zenéről is lesz szó. Ez elég ritkán fordul elő. Mit akartál mondani, Szonya? Azt, hogy az Zoli az előbb említette, hogy digitális műsor vagyunk, és ezek a tárgyak abszolút szóval nem digitálisak. Tehát a való világ kellékei. Analóg tárgyaink is vannak. Analóg tárgyaink. Nem baj az. De ebből kiderült, hogy mi is emberek vagyunk, nem ilyen digitális klónok. Na úgyhogy gyorsan az embereket bemutatom. Net doktornő Kitzinger Szonya. Jó estét kívánok. Net nyelvész Bódi Zoltán. Jó estét. Chatman Balázs a dezodorral, Spányik Balázs. Jó estét. Itt van Varga 3G Gábor. Kellemes illatú, jó estét kívánok. Én vagyok a műsor házi és... Szexfűszeg illatú, jó estét. Házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és van két vendégünk, Szakár Péter és MS3, vagyis Mester Sándor. Jó estét. Sziasztok, jó estét. És akkor kezdődjön a műsor. Hát reméljük elkezdődik nem sokára. Nem fog elkezdődni, hát pedig mindig ilyenkor itt szokott kezdődni a mi tartalomjegyzékünk. Hát most nem fog elkezdődni. Hát most mi mondjuk a tartalomjegyzékünk? Mondjuk rá ide, hogy mi lesz? Hát MS3 már többször volt itt a műsorban, ugye? Igen. Két évvel ezelőtt, meg egy évvel ezelőtt, és mindig évente bejössz egyszer. És mindig ősszel. És mindig mesélsz valamit az általad kitalált rendszerről. Na, erről fogsz már nem sokára beszélni. Aztán... Chatman, mindjárt majd átadom neki a szót, múlt héten kimaradt a témája, mert pont akkor volt itt az informatikai miniszter is. Éppen erre járt, igen. Éppen erre járt. Fogadó fél órát tartott. Beugrott egy picit. Én pedig egy kicsit megbolygatom, hogy az MSN, tehát a Microsoft azonnali üzenetküldő szolgáltatásának chatszobái miért fognak bezárni október 14-től. És lesz természetesen infószótár is, ahogy kell, meg hát még néhány érdekes, talán még a hírválasztóra is lesz időnk. Nem lesz szignálunk sem ma este, úgyhogy már szerintem énekelni fogjuk a szignált. Na, ez olyan egész jól csinálja, nem? Na, akkor következzen a PC tip Chatmantől, kedves Balázs, mi is maradt ki a múlt héten? Egy magyar fejlesztésű flipper játékról szerettünk volna beszélni, és meg szerettük volna kérdezni az informatikai minisztert, hogy valami játszik-e ő a számítógépén néha. Ó, ez tényleg érdekes. Ez sajnos kimaradt. Majd legközelebb. Biztos szokott passziánszozni legalább két tárgyalás között. Igen. Az gyorsan lemegy. Vagy aknakeresőzni. Vagy aknakeresőzni. Igen, imádom mind a kettőt egyébként. Na, szóval amiért ez a flipper egy kicsit érdekesebb a többinél, az az, hogy a flipper játékok mindig is egy népszerű része voltak a számítógépes játékoknak, de egy idő óta kihaltak, ugye a 90-es évek végét egyszerűen nem csináltak többet, és most egy magyar csapat hozza vissza ezt a témakört. Úgy hívják a játékot, hogy Pure Pinball, már meg is jelent, és érdemes megnézni egyrészt a weboldalát, ami szintén www.purepinball.com. Három hihetetlen módon kidolgozott tábla van benne, 12 féle nézetből lehet nézni, elképesztő részletességgel. Ez minden miért jó, hogyha 12 féle nézetből látom a játékteret? Gondolj bele, Zoli, hogy amikor bemész mondjuk egy játékterembe, és flipperezel, akkor hát attól függ, hogy milyen magas vagy, hogy milyen távol állsz tőle, mindig máshol látod. De már a golyó is el tud bújni néha bizonyos helyekre, amit meg kell tudjál nézni. Arról nem is beszél, hogy az ember persze mozog a flipper gép előtt, az igazi előtt. Abszolút, ugye igen, lögdösi oldalra, meg előre, hátra. Hozzátennék egy effektet, tehát amikor az ember bemegy a játékterembe a flipper géppel játszani, akkor rendszerint visz magával egy korsós. Na ezt akartam, igen. És amikor már a többedik korsón van, akkor már ki tudja, hogy mi mozog, a gép vagy az ember maga. Hát akkor a harmadik kezeddel gyorsan váltogatod a nézeteket, akkor pont ezt a hatást tudod elérni. Szóval csak javasolni tudjuk mindenkinek, hogy érdemes megnézni. És azt mondtad, hogy magyar program? Igen, mondtam, hogy ASK Homeworks nevű magyar fejlesztő csapat csinálta, akikről most itt volna a Gyú, akkor elmondaná, hogy ők voltak náluk látogatáson, és összesen hárman vannak, és egy olyan szobában fejlesztették ki a flippert, aminek a közepén maga is egy flipper van, és azt kerülgetik hét nap alatt. Jaj, de jó. Hát innen jön az ikra. Azért ez nem egy ingyen program, de van letölthető pálya is hozzá. Igen, letölthető az egyik tábla, azt gyorsan még elmondom, hogy az egyik tábla az egy autóverseny, a másik az egy második világháborús, a harmadik pedig egy vonatos, és mindegyik gyönyörűen ki van dolgozva, tehát lehet a második világháborút meg egy flippert összekötni? Hát érzed, hogy egy hatalmas tank van hátul, és különböző, hát a flipper az nem csak arról szól egyébként, hogy a golyókat lögdösöd fölfelé, hanem általában mindig vannak olyan küldetések, amiket meg kell csinálni. A storyboard. Igen, furcsa ez egy flipperrel kapcsolatban, hogy küldetés, de tényleg így van, hogy bizonyos sinekre föl kell küldeni, meg kell lökni bizonyos dolgokat, ki kell rakni bizonyos szavakat, és akkor így jutsz előre, és kapsz egyre több pontot. Hát akkor még annyit mondjál, hogy hol lehet letölteni. Elmondtam ezt is, de nem mondom még egyszer. www.purepinball.com. És képzeljétek el, mi van akkor, amikor a flipper készítő csapatnál valaki így megkérdez, hogy na mi a pálya? Hát egészen pontosan három pálya is van ehhez a játékhoz. Játék után játék következik, de rádiós játék. Akkor a mai játékunk ehhez a flipperhez kapcsolódóan az volna, hogy volt egy, hát talán itthon kevésbé ismert rockopera, amelyben az egyik szerep az a maga flipper varázsló vagy pinball wizard volt, és arra volnánk kíváncsiak, hogy ki játszott ezt, ez egy híres zenész. Egy popdalról van amikor a 70-es években, ugye? Igen. Körülbelül a 70-es években, sőt ez a zenész is itt volt Magyarországon, nem is olyan nagyon régen, úgyhogy az ő nevére vagyunk kíváncsiak. És ne segítsünk a hallgatóknak, egyébként nem ő az, de aki megmondja, az megnyerheti a Personal Firewall nevű szoftver teljes változatát, a PC World, a Business Online, illetve az Internet Kalóz aktuális lapszámait, úgyhogy érdemes hívni a 328 85 55-ös számot, ki az a zenész, aki játszotta ezt a bizonyos dalt a 70-es években. És hát milyen magasan van a labda, amit most egyszerűen csak le kell ütni, mert hogy zenével folytatjuk itt a műsorban, már mondtuk az elején, hogy MS3 minden évben ide jár hozzánk a műsorba, mert hogy ez neki a szenvedélye, hogy itt a modem időkben meséljen a Digin Pro nevű rendszerről, ami ugye a te ötleted. Ugye ezt most már mondhatjuk így, hogy valójában a te agyadból pattant ki az az ötlet, amit röviden úgy is jellemezhetünk, hogy minden zene valójában építő kockánkból áll, most persze leegyszerűsítve mindent, mert itt a lelki meg a kreatív részét itt most ezzel leegyszerűsítjük, de építő kockánkból állnak a zenék, és a te ötleted arról szól, hogy a szoftver ezeket az építő kockákat majdhogy nem véletlenszerűen természetesen szabályok alapján, de újra rendezi, és ebből aztán rengetegféle változat áll elő ezekből a zenékből. Ez így van. Alapvetően azt hozzá kell még tenni, hogy a zenésznek el kell készíteni ezt a sok verziót, amiből aztán a szoftver ezt randomizálja. Illetve az építő kockákat. Igen. Neked van egy olyan szép kifejezésed azért a MS3, tehát ezt hogy hívják igazából, mert ezt használsz erre egy ilyen bevált kifejezést, hogy ez egy ilyen A folyamatra? Vagy? Igen, igen, erre az építőkockás dologra. Algoritmus? Nem, akkor már elfelejtettem te magad is pedig. Monty Böcki. Digitális improvizáció. Ez benne van a digipróban. De egyébként tudjátok, hogy mi nyugtat meg rettenetesen az az előző mondatod, amit mondtál, hogy de azért a zenét meg kell írnia a zenésznek. Ez valahogy annyira kellemes. Igen, és hát ez fontos, mert amikor az egész digimprózsit elkezdtem, akkor sok szabadalmat ugye át kellett nézni, ami látszólag hasonló volt, és minden hasonlónak gondolt szabadalom, az valójában nem egy kreatív dolog, hanem hanggenerátor, vagy hangrandomizálva valami, de nem hát egy, ez nincs művészeti végeredmény. Ott a minden van mögötte, zenészek eljátszák, megírják, eljátszák, fölveszik, hangszerek is vannak. Csak tegyük hozzá, hogy itt az improvizáció idézőjelben értendő, mert nem a gép improvizál, hanem valójában a véletlen számokkal összekapcsolt zenei összerakosgatást olyan, mintha improvizálna a gép, de valójában ez nagyon is pontos folyamat, igen, nagyon is pontosan leírható folyamat. Igen, de hát hogyha egy zenész improvizál, az is ugyanez, hát ott meg a zenész fejében vannak meg az úgynevezett építőkockák, tehát hogy egy jazz zenész improvizál, az improvizációs motivumok azok ki vannak gyakorolva előre ugyanúgy. Tehát ott is gyakorlatilag, amikor eljátsz, ott is ugyanúgy erről van szó. A végeredmény viszont majd hogy nem ugyanaz, hiszen a vége az, hogy gyakorlatilag majdnem korlátlan vagy végtelen számú variáció készülhet egy zenében. Igen, hát ez függ mindig az adott zenésznek a kreativitásától nyilván. Mindenről eddig már beszéltünk a műsorban, és most azért hallgatunk egy picit bele be a zenébe, ami ki is, ki játssza ezt a zenét? Bobby nevű svéd zenekar. Svéd zenekar. Igen, ráadásul. Fiúk, nem mindig fiúknak néznek ki, valamikor lányoknak. Ez szépen ki van festve a szemük, igen. Szájuk. Nagyon húzú fiúk, és ez a, több már megjelent két maxiuk, illetve egy albumuk, ami van DFL, illetve Deep Player Software. És a borító hátulján itt van a Digimpro emblémája, ami ugye azért valamit jelez. Igen, igen. Ez volt az első nemzetközi release, tehát első megjelenés. Amin ugye a Digimpro-val alkottak zenét, és azt meg lehet hallgatni a CD-n. Akkor egy picit hallgassuk a zenét, jó. És aztán majd folytatjuk azzal, hogy miért is vagytok ti most itt. Ez volt itt a modern időkben a Bobby nevű svéd zenekar, és... Mi csak svéd zsugabubusoknak hívjuk őket. Miért? Mert úgy néznek ki? Mert úgy néznek ki. Egyébként, ha valakit érdekel a www.bobby.nu, vagyis mint a new... New, igen, hát ez úgy írják, ez egy Új-Zélandnak egy szigete, és a nu az svédul azt jelenti, hogy now, tehát most azért. Használják ezt a dominát. Vagyis friss. Hát ők is ilyen frissek, mert használják ezt a technológiát is, amit ti alkottatok. És itt van veled Szakály Péter is, és elkezdted mondani itt a zeneközben, hogy Angliában is van már előadó, aki használja? Igen, hát tulajdonképpen az első úgymondott sztár Ákos volt Magyarországon, aki kipróbálta, sőt a lemezén, majd utána egy következő megjelenő kis lemezén is megjelentetett egy déli formátumú dolt, ő volt az első, aki felvállalta ezt a dolgot, és nagyon szerette is egyébként. Aztán a korai örömzenekar is használta. A korai örömzenekarról még előtte májusban, múlt év májusában jelentettünk meg egy zenei anyagot, amit Sándor rakott össze tulajdonképpen. Tehát az korai öröm dalaiból volt egy ilyen DIY remixnek fel. És ez bizony nagyon jól szólt. És az angliai csapatot hogy hívják? Az angliai csapat pedig Fortune 500 néven fut, és most slágerlistás dal csináltak. Ez a slágerlistás dal megjelent, és most le is tölthető egyébként a honlapunkról, a www.digimpro.com-ról. Legalábbis a dalnak a Digimprós változata. Igen, így van, ugye? Így van, amelyik most már több mint 500 000-1 millió változatot akar körülbelül, de szinte korlátlan, tehát nem lehet kétszer úgy meghallani a dalt, hogy ugyanolyan legyen. És az fontos, hogy ez az új szoftver is van hozzá, tehát a Deep Player 3 verzió, amiben már van interakció, tehát ez egy újabb. Ez azt jelenti nagyjából, hogy ha valaki hallgatja a számot, akkor akár szám közben rakosgathatja a különböző elemeket egymás után, tehát már úgy lehet játszani a dallal, mint építőkockákkal. Igaz, hogy ez mégsem egy gép által kreált zene, tehát ahogy már elhangzott. Itt a zenészek feljátszották a több variációt, akár több improvizációt, tehát ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy egy gitárosra feljátszik 100-200 szólót, akkor folyamatosan... Akkor ez egy lemezt meg lehet tölteni tulajdonképpen. Igen. De akkor most az új változatban az újdonság, hogy mondjuk én szeretném a refrén többször hallani, akkor így nyom akkor rajta a gombot. Akkor összeraksz egy olyan verziót, amiben csak refrén van mondjuk. Aha. meg a gitárszól is. Mivel ebben már sávonként is lehet módosítani dolgokat, tehát nem előre összerakott részekről van szó, mint az előző verzióban. Uh-huh. Ez gyakorlatilag elképzelhető az, hogy mondjuk van egy fiú csapat, ahol van Tom, Jack és John, és én eldöntöm, hogy Tom, Jack vagy John énekelje a refrént, vagy éppen Steve gitározzon, vagy inkább Jack, mert Jack jobban tud mondjuk egy szólót, mint Steve. Tehát lényegesen jobban lehet belehatolni egy dalba is, és elérhető az, hogy gyakorlatilag maga a hallgató döntse el, hogy neki hogy szól jól. Ez király, ez nagyon zseniális. Az angol csapat mit szól ehhez? Csillog a szemük, és kipróbálják ezt a... Magyarországon is nagyon kedvező volt már a fogadtatás. A kiadók és a zenészek és menedzserek mindenki lelkesen állt hozzá a dologhoz. Jó pár dal el is készült, a Ladányben a 27, az Emmy Rollers, a Náksi és Brunner is elkészítettek dalokat, amik nagyon jól szólnak, és tényleg rengeteg példányban élvezhetőek, és hát valószínűleg ugyanez lesz a fogadtatása Angliában is, most valószínűleg ugyanaz fog megtörténni Angliában is, mint ami itt kezdődött el Magyarországon. Ez a dolognak, a történetnek a szép oldala, meg a csillogó-villogó oldala, de valójában itt most mi azért is beszélgetünk. Mi van a kulisszák mögött? Hát ugye az van, hogy kiderült számotokra két év alatt, hogy Magyarország túl kicsi ahhoz, itt egy ilyen rendszerből igazi üzlet legyen. Igen, de hát azt hozzá kell tenni, hogy már tavaly is, amikor a Korai Örömöt kiadtuk, már akkor nemzetközi társaság volt a Diginpro Kft. Mint olyan. És ugye tulajdonos érdekek alapvetően az diktálják, hogy sok megjelenés legyen nagy példányszámban, hogy Magyarországon, még hogyha mindenki Zámbó Jimmy lenne, akkor se lehet ezt elérni. Tehát nem lehet ebből igazából egy nagy dolgot csinálni. Ez egyáltalán nem baj, mert bárhol a világon egy nagy show business produkció, az mindig nemzetközi. Tehát ez nem sose országon belül marad. És ezért mentetek Londonba? Igen. London ugye az most lehet így lehetne nagy képüsködni, hogy így jól kitaláltuk, hogy megyünk Londonba, tehát ez nem egészen így volt. De igazából Európában London az egyetlen olyan hely, ahol minden háttér megvan hozzá. Pénzügyi, banki, tőzsdei, show business, high-tech, tehát az tényleg egy olyan központ, ahol minden. Hát és a zenei élet. Hát ugye az Abbey Road, ugye nagy hagyományokkal rendelkező zenei. Lehet, amíg mondjuk Párizst is említeni, vagy Amsterdamot, de azért az, ahol tényleg minden együtt van, és egy nagyon nagy ország sok előadóval. Nemzetközi piacra az. Ráadásul az előadói rögtön olyanok, hogyha befut, ha meg tudtak valamit jól csinálni, akkor borzasztó sokan meg tudják hallgatni eredetiben. És hirtelen akár át is térhetnek az óceánon túlra. Igen, mert most Stinget legközebb elhozott, ha rákattan erre a témára. Ez jó példa, mert pont van egy demónk. Te meg rákattantál Stingre. Van egy demónk, a Take 5 nevű Jazz Standardből készült, és azt a Sting lányának a gitártanárját csinálta. Ó, már a cipő óra benne van az ajtó részben. Egy készfogás vagyok Sting, tehát fogod így után szabadon. Ez jó. Szóval de egyébként az, hogy Londonban vagytok, az azért is jó, nem? Mert azért úgy a gigasztárokhoz egy lépéssel azért közelebb, mint hogyha ez érdekes. Lennétek. Ne, egyébként nem, mert mondjuk Kovács Ákost mondjuk elérni, mondjuk le lehet mondjuk szervezni két hét alatt, hogy megszerzed a telefonszámot és felhívod, de mondjuk ugyanezt a Stinget nem tudom megcsinálni, mert előtte van mondjuk 10 ember, pontosan azért, hogy ne lehessen elérni, nem vele kell beszélni a menedzserével, nem ér rá, két évre előre be van táblázva, tehát azért ez nem így van. És nem beszélve arról, hogy lehet, hogy nem is tetszene neki ez a fajta ötlet, ugye? Hát ez mindig benne van. Előfordul zenészekkel. Ez nem nagyon fordul, de őszintén megmondom, hogy nem találkoztunk egyáltalán negatív. De előfordulhat, tehát matematikai eset ez van. Eddig még nem történt meg, igen, így. Azért ez, nekem ez tetszik. Tehát hát az, hogy nincs, nem volt a gyakorlatban ilyen zenét. Ez egyrészt kihívás, másrészt pedig egy borzasztó jó lehetőség. Tehát ha valaki dalt ír, akkor nehéz eldönteni, most ez a szóló lesz hozzá jó, vagy ez a jó. És megszűnik a dilemma, tulajdonképpen mindkettőben. Beleteszi mind a kettőt. És akkor a hallgató döntsön, hogy melyik. És a hallgató döntsön, hogy szerintem melyik a jobb. Na most itt beszéltünk arról, hogy Londonba ment a cég, és ott van most majd a székhelye, ugye a központ ott van Londonban. Ez ilyen egyszerűen hangzik, de hát hogy megy ennek a folyamat? Tehát csak MS3 így elgondolkodik otthon a gép előtt, hogy hát Londonba kéne menni. Na igen, ez erre utaltam az előbb, tehát ez nagyon komoly munka előzte meg azt, hogy egy komolyan nemzetközi tőke álljon mögöttünk, tehát sok fogadásra jártunk, sok vacsorára. Rengeteg emberrel találkoztunk, tehát mire ez látható lett, úgyhogy van egy Diginpro LTD londoni bejegyzése, ezt mondjuk 3 évvel ösztem meg, hogy ezt le lehessen szervezni. Üzletembereket kell erről meggyőzni, vagy lemezkiadókat, vagy kiket? Hát az érdekes, mert például pont a Thomas Hellström nevű svéd emberünk, aki tulajdonos a Diginpro-ban, ő az EMI-nak nem tudom, második ember, vagy harmadik. Európai. Európában, igen. És ő az egyetlen olyan tulajdonos, aki a zeneiparban olyan mindenki máshoz, vagy vállalkozó. Vagy high-tech szférából jön, tehát szoftver cégeknek dolgozott, vagy ilyesmi. MS3 egyébként megtartotta a alapítói szerepkörét ebben a cégben, mert hogy kreatív igazgató vagy a Diginpro LTD-ben, most már így kell mondanunk, ugye? Mit tudsz arról, hogy a cégnek a vezetése, ugye most már az nem te vagy a top főnök, hanem egy angol úriember, ugye, hogy ők mit valószínűsítenek, hogy mekkora siker lehet egyáltalán a világpiacon ebből a szoftverből? Hát üzletemberekről lévén szólt, őket semmi más nem érdekli, csak az, hogy mennyit keresenek rajta nyilvánvalóan. És a cégnek nyilván az a célja, hogy előbb-utóbb üzleti siker legyen. Ez nagyon sokféle lehet, tehát akár az, hogy eladjuk egy multinak, akár az, hogy megtartjuk és csak a felét adjuk el, vagy tőzsdei bevezetést, bármi elképzelhető, ezt előre soha nem lehet elhatározni, mindig, a jövő az mindig mást hoz. Azt már értjük, hogy a londoni háttér milyen sokat jelent egy ilyen rendszer számára. Maradt azért valamilyen fejlesztés Magyarországon? Sőt, a fejlesztés az Magyarországon van, kizárólag. A CTO-nk, tehát aki a fejlesztési vezető, egy londoni srác, és az összes többi fejlesztő az magyar. Illetve a magyar. És őket irányított te itt Budapesten, ugye? Te nem költözöl ki? Nem. Én nem csak a fejlesztés, hanem bármi, ami céges dolga, azt én kontrollálom. Tehát nem dolgozom úgy, hogy mit tudom én, nem fejlesztek, vagy nem csinálok zenét, hanem bármit, ami a websájttal kapcsolatos, üzleti tervel, fejlesztéssel, tesztelés, bármi, ami a céghez tartozik, én mindenbe belenézek mindig. Vagyis mondhatjuk, hogy a szellemi termék az itt készül továbbra is Budapesten, és az üzleti része, a marketing, meg a zenei terjesztés, meg minden egyes dolog. Igen, egyébként ez egy bevett modell szerintem már mostanra, hogy nyugat-európai menedzsment és keleti szellemi tőke, tehát ez egy jó működik. Hát köszönöm szépen, sok sikert kívánok a külföldi ügyeitekhez, és remélem, hogy egy év múlva, hogyha úgy van bejössz a műsorba, akkor már hatalmas. Hozom a Stinget Szonyának. Köszönjük szépen, várjuk Stinget is. Hát a Stingel nem is, de volt már híres ember, akivel te cseteltél volna az interneten, Ned doktornőnk? Húha, nem. Nem. De... Vagy ki tudja. Ugye a chatnek ez a lényege. Vagy ki tudja. Az egy állatos bál. Viszont veled nagyon szeretnék a Microsoft MSN Messengerén csetelgetni. Na most Árpiról azt kell tudni, hogy az ICQ legnagyobb barátja, ami szintén egy azonnali üzenet küldő szolgáltatás, bár a Balázs azt mondta, hogy nem mondja hülyeséget, a Microsoftnak egy internetes szolgáltatása az MSN. Na mindegy, ide nem tudom átszoktatni az ARP-t. Sikerült, de majd jövök én is. Viszont nagyon sok MSN hívő egy kicsit megbotránkozhat azon, hogy október 14-től 28 országban zárja be a Microsoft chat szobáit. Ez érinti Európát, Dél-Amerikát, Ázsiát, Afrikát. Balást kérdezem a cég nagy ismerőjét, hogy Magyarországot érinti ez a fajta korlátozás. Csak arccal néz ki. Tisztázzuk, hogy miről van szó. Ki csodának a Microsoft, mint internetszolgáltató működtet egy MSN nevű szolgáltatást. Ezt a www.msn.com-on lehet elérni, és ennek vannak chat szobái, tehát ennek semmi köze nincs a Messengerhez, sem a Windowshoz, nem mondta. De ezt nem is állította senki. De kérdezem, annyiban hogy... igaza van, hogy ezeket a chat szobákat fogják megszűnt bezárni, és még általában az ok, azt biztos elmondanám, hogy a számos oda nem illő tartalom, ugye a kiskorúakat próbálják védeni a pornográf anyagoktól egyrészt, a szexuális zaklatástól, a személyes randik lehetőségétől, még egy kiskorú és egy idősebb ember találkozását szeretnék így módon meggátolni, illetve a kéretlen reklámoknak is gátat szeretnének szabni. Ez azért fura dolog, mert ettől függetlenül még ott van az IRC, ott van valamennyi üzenetküldöző, ott van a Csüti Csati például, ahol szintén előfordult, ugyanez mégse zárja be ezt a gátat. Ezt mondom, hogy moderálni kéne. Lehet, hogy ez a kulcs szó, hogy egy-egy moderátort odaültetni mindenféle chat szobába. Erről meg én tudok többet, hogy vannak is moderátorok az MSN chat szobáiban, csak hogy Amerikán kívül nincsenek. Tehát az amerikai szobáikban vannak moderátorok, azt még megfizetik, vagy úgy gondolják, hogy érdemes megfizetni, de Európában, Afrikában, Ázsiában nincsen moderátor, és ezért is gondolják azt, hogy inkább zárják be, mert azok kontrollálatlanok, és minden történhet. Pedig inkább azokat az idősebb urakat kellene bezárni, nem? Akik ilyen fiatalkorúak a kezdeményeznek. Mindenképp azt hiszem, hogy az intézkedés az közösségek felbomlását fogja eredményezni, illetve az, hogy megindul egy nagy népvándorlás az ICQ irányába például. Szerintem egy nagy rivális, és azért nem mondjuk magyar csetszobák felé, mondjuk a gyalogló felé, hiszen nagyon sok magyar azért jár ilyen nemzetközi magot tömörítő csetrumokra, hogy mondjuk nyelvet gyakoroljon. Én azt gondolom, hogy az ICQ malmára fogja ezt hajtani a vizet. Mindenki. Miért nevez, Gábor? Hát tényleg van ilyen. Hát nem, az a nyelv, ami a angol cseten előfordult, abból nem fog megtanulni angol, az biztos, de egy változatot valószínűleg. Gyakorolni lehet. Nekem is. Egyébként van egy olyan érzésem, hogy a zenei témákra kicsit visszatérünk, hogy olyan lesz ez, mint a Napsterrel annak idején, hogy ugyan leállították a Napster, de jön a következő, lesz iMesh, meg Audio Galaxy, meg minden rendszer, és hogyha most a Microsoft bezár bizonyos szabákat, majd lesznek újak. Hát az, az üzleti ellenfelek, vagy ezt így szokták mondani, ugye azok nagyon örülnek szerintem most. Szerintem inkább kommunikációs értéke van, tehát ezzel a cég azt demonstrálja, hogy jó, én nem adom a nevem ev mögé, a tendencia mögé, mert nyilván ők sem gondolják komolyan, hogy, attól ez a jelenség ez meg fog szűnni. Vagy nagyon sok pénzbe került nekik, és így vonulnak ki a piacról. Elég támadást szenved el a Microsoft, úgyhogy szerintem ezen a fórumon be kívánja szüntetni. Képzeljétek el, hogy bizonyos országokban azt fontolgatják, hogy bankkártya szám beírása után lehet bizonyos chat szobákban majd beszélgetni. És fizetés. Kinek nincsen bankkártyája? Nem, úgy, de te megadnád? Hát beszélgetés. Van egy virtuális bankkártyám bárhol. Egy jó beszélgetés. Én a Ryanair-nél vásároltam repülőjegyet, nem is annyira régebben. Hát én szoktam ezt használni az interneten, van virtuális bankkártyám, virtuális bankszámlám, nem létezik. Nem lehet ellopni, csak annyi pénz van rajta, amit éppen el fogok most költeni. Pont annyi nem több. Teljesen igaz, ez egy nagyon jó módszer. Aki akarja. Na mondom még egyszer a játék kérdésünket, mert úgy tűnik, hogy nehéz, pedig én azt hittem, hogy könnyű lesz. Akkor mondjuk meg esetleg a Rockopera címét. A Rockoperát úgy hívják, hogy Tommy. És ezt a The Who című együttes csinálta, és ennek a film változatában játszotta ez a híres zenész, aki ugye nem régiben Magyarországon is volt. Itt találkozott ugye a közönséggel. Igen, ne érezze magát senki rosszul, hanem tudja a választ. És ez a szerep pedig a Pinball Wizard volt. Nem én? Nem tudja. Hát pedig ez annyira ismert zenész. Szerintem Szonya hallotta nem régen egyébként itt járt Budapesten ez a bizonyos külföldi brit zenész, ugye Londonból jött közvetlenül. Akinek a vezetéknevének a kezdő betűje. Azt nem mondom meg. De a számunkat azt igen, 328 85 55. Azt mondtam az elején, hogy futótűzként terjed ez a kifejezés, bár most már azért egy ideje használjuk legalábbis az informatika nyelvében. Mi is ez, Bódi Zoltánnak nyelvész? Firewire. Ugye mostanság, amikor már kezdenek az egyszerűbb embernek is elérhető áruvá válni azok az alaplapok, amelyekben rajta van, meg mit tudom, ezek az eszközök, amivel kártya vagy milyen bővítő kártya, amivel rá lehet tenni a gépekre, és rengeteg a digitális kamera, digitális filmfelvevőgép, meg fényképezőgép, meg ilyen mozgókép készítő eszközök, mondja már nem film van benne, hanem igen, digitálisan rögzíti a mozgóképet. Tehát azok az eszközök, amelyek tulajdonképpen a háztartásunkban körülvesznek minket, és csatlakoztathatók, vagy értelmes dolog csatlakoztatni őket a PC-hez, azoknak egy ilyen, egy külön szabvány szerinti nagyon széles sávú, meg flexibilis, meg jól konfigurálható, mit tudom, milyen egy érdekes szabványú csatlakozó felületéről van szó. Ennek van egy szabvány neve, egy szabvány kódja, IEEE 1394. Amiben az IE az nem az Internet Explorer, hanem nem, egy három darab elve ráadásul. A Institute szám of... pedig nem a szám de ez megjegyezhetetlen ez a lényeg. Electrical and Electronics Engineers, tehát valami villamos mérnökök intézete. Nem érdekes? Annak a rövid... De ezek fejlesztették ki. És az 1394-es kódszámot kapta meg ez a valami, de hát ez ugye a PC világban ez használhatatlan kifejezés. Na, hogy nem tudjuk megjegyezni. Hát nem, teljesen. Tehát nem meg nem szokott hozzá ez az iparág az ilyen szabványok. Egyáltalán nem is nagyon vannak szabványok, de ha vannak, akkor se azt használják, hanem ilyen jó kis informatikus szlenget használunk. Hát mi legyen a neve? Egy jó blikfangos nevet találtak ki, a Firewire. Amiről neked eszedbe jutott egy analógia, hogy használtak ilyen. Igen, fordított analógia jutott az eszembe. Pontosan fordított folyamat zajlott le a jó öreg legendás 501-es Lévisszel, mert az 501-es Lévisznek a neve az pontosan egy szabvány, egy raktári szám zenészeknek a nevéből. A Lévis, a Lévis Strauss által készített denimnek az a példány az éppen 501-es raktári számot kapta meg, aztán biztos sokan megrendelték, sokat eladtak bele, és rajta maradt ez a név valahogy. Tehát ott fordítva egy szabvány terjedt el névként, itt pedig egy szabvány helyett kitaláltunk egy másik blikfangos nevet. Balázs, még akarsz mondani? Nem, csak azt akartam mondani erre a felvetés, hogy a számítástechnikában ugye ez nem szokatlan, hogy kitalálnak hozzá egy nevet, hogy ilyen a wifi is, amiről már hogyne? Szóltam is. Hogyne? Igen. Nem most a hallgatóknak is, ugye a wifi, tehát a vezeték nélküli internetes. Eddig tartottam oda, amidők a Petőfi Rádió és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium közös műsora. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. Adásunk után rövidesen az RTL klubban jelentkezik a .hu című műsor, egy óra után, majd másnap 13 órakor. Benne megszólalnak a Terminátor 3 magyar trükkmesterei, bemutatkozik a kattintókönyv és jelentkezik a közös link ajánló rovatunk is. A legutóbbi felvételenket a PC-vel, CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők Asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.